بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Jeg begynder i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisningen tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vor mester Muhammad, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Vidnesbyrdet om, at der er ingen anden guddom er end Allah. Ved, mine muslimske brødre og søstre i islam, at det er pålagt alle ansvarlige individer, at indtræde i islams religion, forblive urokkelige i den, og efterkomme de af dens regler, der er dem pålagt. Blandt det, som man under alle omstændigheder skal vide, tro på, og endvidere øjeblikkeligt fremsige, hvis man ikke er muslim, og ellers i bønnen, er de to vidnesbyrd, hvilke lyder, Ashhadu an la ilaha illallah, وأشهد أن محمد رسول الله. Jeg bevidner, at der er ingen anden guddom er end Allah, og bevidner, at Muhammad er Allahs sendebud. Betydningen af أشهد أن لا إله إلا الله er, jeg ved, tror i mit hjerte, og erklærer med min tunge, at intet er tilbedt med rette, undtagen Allah. Al-Wahid, den ene, der ingen partner har i guddommeligheden. Al-Ahad, den der ikke er modtagelig for deling. Al-Awwal, den evige, som ingen begyndelse har på sin eksistens. Al-Qadim, den evige, hvis eksistens er uden en begyndelse. Al-Hay, den der er beskrevet med evigt liv. Al-Qayyum, den som ikke har brug for nogen eller noget. Al-Da'im, den hvis eksistens ikke ophører. Al-Khaliq, skaberen. Al-Raziq, den, som forsyner skabningerne med underhold. Al-Alim, alvidende. Al-Qadir, almægtig. Og den, der magter at gennemføre sin vilje. Hvad end Allah ville have skulle være, vil være. Og hvad end Allah ikke ville have skulle være, vil ikke være. Ingen kan undgå at synde, undtagen med Allahs beskyttelse, og ingen har evnen til at adlyde Allah, undtagen med hans hjælp. Allah er den, der er beskrevet med al fuldkommenhed, der passer for ham, og er fri for al ufuldkommenhed for ham. Surat Ash-Shura, vers 11. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Hvilket betyder, der er absolut intet, der er hans lige, og han er den althørende og den altseende. For han er den evige, hvis eksistens ingen begyndelse har, og alt andet end ham er tilblivet. Han er skaberen, og alt andet end ham er skabt. Således er alt, der indtræder i eksistens, det være sig læmer eller handlinger, fra det fineste støv til arsh, og enhver af skabningernes bevægelser, stilstand, hensigt eller tanke, skabt af Allah. Således har ingen andre end Allah, det være sig naturen eller følger af årsager, skabt dem. Derimod indtræder de i eksistens i overensstemmelse med Allahs vilje, magt, skæbnebestemmelse og evige viden. Som det er nævnt i Al-Quran, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Surat Al-Furqan, vers 2. Som betyder, Allah skabte alting. Han frembragte alle skabningerne fra intethed til eksistens. Ingen skaber i denne betydning, undtagen Allah. Allah, hvad ophøjet sag? Hal min khaliqin ghayrullah. Surat Fatir, vers 3, som betyder, der er ingen anden skaber end Allah. An-Nasafi sag, hvis en person kaster en sten mod et glas og slår det i stykker, så er kastningen i tuslåningen, samt tilstand af at være i tuslået, alle skabt af Allah. Skabningen erhverver blot handlingen, men skabelsen udelukkende tilkommer Allah. Allah vær ophøjet sag, laha ma kasabat, wa alayha ma ktasabat. Surat al-Baqarah, vers 286, som betyder, et hvert ego vil blive belønnet af Allah for de gode gerninger, det er været sig, og vil påtage sig ansvaret for de synder, det begik. Allahs kalam tale er som alle hans egenskaber uden begyndelse, for han, den ophøjet, er ulig samtlige skabninger i selvet, hvad egenskaber, sifat og handlinger af fa'al. Allah, subhanahu wa ta'ala, er til den yderste grænse hævet over alle de upassende egenskaber, som de ikke troende tillægger ham. Sammenfatningen af, hvad der er blevet nævnt før, er, at det er fastslået, at Allah ta'ala har 13 egenskaber, der er blevet nævnt gentagne gange i Al-Quran, enten udtrykkeligt eller i overført betydning. Disse er eksistens, al-wujud, enhed, al-wahdaniya, evighed, al-qidam, det vil sige al-azaliya, uophørlighed, al-baqa, uafhængighed, al-qiyamu bin-nafs, magt, al-qudra, vilje, al-irada, viden, al-ilm, hørelse, al-sam', syn, al-basar, liv, al-hayat, tale, al-kalam, og uforlignelighed med skabningen, al-mukhalafatu lil-hawadith. Eftersom disse egenskaber blev nævnt gentagne gange i de åbenbare tekster, har lærte sagt, at det er en personlig pligt for dig at stifte bekendtskab med dem. Eftersom evigheden er stadfæstet for Allah selv, hvad må hans egenskaber til lige være evige. For en tilblivet egenskab nødvendiggør, at det tilhørende selve til lige er skabt. Og Allah ved bedst.